Samsung. Snow Frost. Zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony z procesorem X1 4K HDR, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 2999 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 30 grudnia, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. A w serwisie Światowe Media o oświadczeniu polskiego premiera w sprawie kłamstw prezydenta Rosji. Może być nawet dziesiątka na Bałtyku. Synoptycy ostrzegają przed sztormem. Pekunia non olet. Od nowego roku w wielu gminach wyższe stawki za wywóz śmieci. Fragmenty oświadczenia polskiego premiera przytaczają światowe media. Mateusz Morawiecki skrytykował słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który oskarżał Polskę o współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Premier napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. Depesze cytujące oświadczenie polskiego premiera zamieściły w swoich serwisach największe światowe agencje, w tym Associated Press, AFP oraz Reuters. Informacje te cytowały za agencjami największe media w USA, m.in. The Washington Post, The New York Times, CNN i ABC. Depesze przedrukowały także media w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Czechach, Holandii i Szwecji. Brukselski serwis internetowy Politico, zajmujący się sprawami Unii Europejskiej, napisał na stronie głównej, że polski premier oskarżył Władimira Putina o kłamstwa w sprawie II wojny światowej. Z kolei szwedzki dziennik Aftenbladet przypomina, że 17 września 1939 roku to ZSRR zaatakował Polskę. Szef kancelarii polskiego premiera Michał Dworczyk twierdzi, że wczorajsze oświadczenie Mateusza Morawieckiego dotarło do większej liczby osób niż wcześniejsze słowa Władimira Putina. Po opublikowaniu stanowiska prezesa Rady Ministrów, już 3 godziny później, 189 publikacji na całym świecie, zasięg ponad 380 milionów w sieci. I dla porównania, po tych haniebnych słowach wypowiedzianych przez Władimira Putina, takich publikacji było tylko 54 i zasięg blisko połowę mniejszy. Mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Telewizją Polską. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O wysłanie listów protestacyjnych do rosyjskiej ambasady zaapelował do Polaków w kraju i za granicą lider ludowców. Prosimy wszystkich naszych rodaków, prosimy wszystkich naszych obywateli, żeby wysyłali maile, listy do placówek dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej. Tu w Polsce, do ambasady rosyjskiej, do konsulatu Federacji Rosyjskiej w Polsce, ale również chcemy poprosić naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski. Polonię. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tej sprawie przedstawiciele wszystkich sił politycznych powinni współdziałać z polskimi władzami, gdyż jedność jest tu ważniejsza niż wytykanie błędów i doraźny interes polityczny. Po burzy dyplomatycznej ostrzeżenie Instytutu Meteorologii o możliwym sztormie na Bałtyku. Prędkość wiatru może osiągać 10 stopni w skali Beauforta. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem w 8 pomorskich powiatach oraz przed marznącymi opadami w wielu miejscach, które mogą spowodować gołoleć. Możliwe są ograniczenia w ruchu lotniczym, morskim i na drogach. Alert obowiązuje do północy. W przyszłym roku mieszkańcy zdecydowanej większości gmin i miast zapłacą więcej za wywóz śmieci. Powodem podwyżek są wzrost kosztów funkcjonowania systemu odbioru i segregacji odpadów oraz obowiązek ich segregowania przez wszystkich. Ci, którzy nie będą tego robić, zostaną obciążeni tak zwaną opłatą podwyższoną, która jest powiązana z podstawową za śmieci segregowane. W gminie Wodynie na Mazowszu mieszkańcy zapłacą 16 lub 32 zł od osoby miesięcznie, w zależności czy będą segregować czy nie, wyjaśnia wójt Wojciech Klepacki. Ustawodawca nakreślił to w ten sposób, że musi to być dwukrotność minimum opłaty podstawowej, nie przekraczającej czterokrotności. Nie wszystkie samorządy podwyższają opłaty, m.in. gmina Zbuczyn, niedaleko Siedlec. Jej wójt Tomasz Chapunowicz nie deklaruje jednak, jak długo stawka za odbiór odpadów pozostanie na obecnym poziomie. Dzięki temu, że mamy własną spółkę, która odbiera odpady, wydaje nam się, że uda się tą stawkę może nie na tym samym poziomie, ale w zbliżonym poziomie utrzymać. Samorządy mają możliwość stosowania ulg w opłatach za odbiór odpadów. Jedną z nich jest niewielka zniżka w przypadku kompostowania części śmieci komunalnych. O 113 km przekroczył dozwoloną prędkość kierowca zatrzymany przez policjantów z częstochowskiej grupy Speed. Na drodze krajowej numer 1 rozpędził się do 173 km na godzinę. Zrobił 500 zł mandatu i 10 punktów. Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o rozsądek. Przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków, które nieraz kończą się śmiercią. 8 stycznia odbędzie się pogrzeb Tomasza Sadowskiego, założyciela Poznańskiej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Od 30 lat pomaga ona niepełnosprawnym, bezdomnym, byłym więźniom, matkom wychowującym samotnie dzieci czy osobom uzależnionym. Działalność Barki była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. 5 lat temu dostała wyróżnioną Europejską Nagrodą Obywatelską. Tomasz Sadowski otrzymał złotą pieczęć miasta za działania dające nadzieję rozbitkom na odnalezienie swojego miejsca na ziemi. Społecznik i psycholog zmarł wczoraj w wieku 76 lat. Spocznie w Alei Zasłużonych Cmentarza na Miłostowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00 sport w Trójce, Jan Kałucki. I dobra wiadomość na koniec 2019 roku dla kibiców Jagiellonii Białystok. Ekipa z Podlasia ma nowego trenera. Został nim Bułgar Iwajło Petew. Jego umowa będzie obowiązywać do końca 2021 roku. Petew to doświadczony szkoleniowiec. W przeszłości był selekcjonerem reprezentacji Bułgarii. Ponadto prowadził rodzimy Ludogorec Razgrad, chorwackie Dynamo Zagrzeb czy cypryjską Omonię Nikozja. Teraz skoki narciarskie i dwie ważne informacje. Po pierwsze, swój udział w turnieju czterech skoczni zakończył Richard Freitag. Niemiec odpadł w kwalifikacjach pierwszej odsłony zmagań w Oberstdorfie. Druga informacja jest taka, że Daniel André Tande najprawdopodobniej zakończy udział w tym prestiżowym turnieju po konkursie noworocznym w Garmisch-Partenkirchen. Podobnie jak w przypadku Freitaga, powodem było kiepskie miejsce w Oberstdorfie. Zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majchrzak wróci do pierwszej setki światowego rankingu tenisistów. Wszystko przez przesunięcie startu nowego sezonu o tydzień. To oznacza, że Polak jest o krok od głównej drabinki wielkoszlemowego Australian Open. I na koniec czas na podsumowania. Na całym świecie można się natknąć na najróżniejsze zestawienia. Człowiekiem roku w niemieckiej piłce został Jürgen Klopp, a amerykańska agencja prasowa Associated Press wybrała sportowca kończącej się dekady w Stanach Zjednoczonych. Wygrał koszykarz LeBron James. W głosowaniu wzięli udział dziennikarze sportowi. Bezapelacyjnie wygrał koszykarz LeBron James. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. LeBron is a basketball savant. Jego dokonania za ostatnie 10 lat są nie do przecenienia. Dekadę temu James przeniósł się z Cleveland do Miami Heat, gdzie został mistrzem. Następnie wrócił do swojego ukochanego północno-wschodniego Ohio i zdobył kolejny tytuł, tym razem z Cavaliers. Grał w 8 finałach NBA z rzędu. Po drodze wywalczył złoty medal olimpijski. James założył także szkołę dla młodzieży pochodzącej z biednych rodzin i poślubił swoją ukochaną, którą poznał jeszcze w ogólniaku. Teraz pomaga w odbudowie potęgi Los Angeles Lakers ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jak słyszeliśmy w serwisie, na Bałtyku 10 stopni w skali Beauforta, do tego trudne warunki na szlakach turystycznych w Beskidach, w Tatrach 3 stopień zagrożenia lawinowego. Zatem końcówka obecnego, rozpoczątek przyszłego roku nadal nie przyniosą zimy. Pogoda będzie dość zróżnicowana i dynamiczna. Dziś napływać będzie cieplejsze powietrze polarne, morskie. Najdłużej niewielki mróz utrzyma się w Bieszczadach. Nocą słabe opady deszczu i mrzawki możliwe na wschodzie, początkowo także na Suwalszczyźnie oraz częściowo w centrum kraju. Uwaga, te opady mogą być marznące i powodują gołoleć. Jutro na północy zachmurzy się i przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Pod koniec dnia również na krańcach południowych śniegu należy spodziewać się także na Suwalszczyźnie. Ale jutro ciepło od 1 stopnia na Podkarpaciu, 3-4 stopnie w większości regionów, do 7 miejscami nad morzem. A noc sylwestrowa z wtorku na środę ma być pogodna i tego się trzymajmy. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Anna Gacek-Waksamicia, a my kończymy ostatnią w 2019 roku popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy na Aksamit. Zdaje się, przyjęło się w tych dniach odnotowywać, że to ostatnie wydanie audycji w roku. No i rzeczywiście to ostatni Aksamit w 2019 roku. I zechciałam, by rozpoczęło go westchnienie. Nie wiem, czy ach niemniej jednej, czy ech niemniej jednej, ale rzeczywiście wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół The Dumplings prawie pożegnał się z publicznością, z fanami, ze słuchaczami przed przerwą, która potrwa, ile nie wiemy, ale cytując Justynę, chwilkę z pewnością. Dziś chwilkę po aksamicie The Dumplings kolejny raz mówią do zobaczenia, do usłyszenia w warszawskiej stodole i opowiem wam wkrótce o tym, co tam się działo, ale myślę, że nie potrzebujecie zbyt wielu rekomendacji i ciepłych słów, jeśli chodzi o The Dumplings na żywo, szczególnie po wczorajszej transmisji koncertu studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie ten właśnie utwór w końcu studiu imienia Agnieszki Osieckiej zabrzmiał wyjątkowo. Skoro dziś ostatni aksamit w roku 2019, oczywiście jeszcze jedna decyzja do podjęcia, nie tylko jak zaanonsować tę audycję, ale także czy podsumować w niej muzycznie mijający rok. I mam nadzieję, że wybaczycie mi, że jednak jakoś nie będziemy podążać właśnie z tym prądem. Thank you. Mówiąc o tym, że aksamit jednak raczej pod prąd, miałam na myśli na przykład to, że to była jedna z najczęściej przeze mnie słuchanych płyt w roku 2019, a przecież ukazała się rok wcześniej. Honey, płyta Robin i otwierające ją nagranie Missing You. I pomyślałam, że gdybym miała rzucić w eter otwarte pytanie i hasło moja ulubiona płyta roku 2019, która nie ukazała się w roku 2019, to byłoby to dużo bardziej zajmujące niż wszystkie opowieści o panu Michaelu, pani Britney, pani Lanie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie ochotę podjąć wyzwanie, zapraszam. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie, przypomniało mi się zresztą, można zobaczyć fragment wczorajszego koncertu Dumpling w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to właśnie ten fragment, kiedy wykonują piosenkę Ach, nie mnie jednej. Ale gdybym miała jednak pokusić się o rok 2019 w aksamicie, no to musi być ta płyta. Godzina 15 i ciemno, wypukany, a przeciekać zacząłem. Ciągnę się i zakręcam. Patrz jak ładnie się zgiąłem. Cię słyszę i do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. Godzina 15 i ciemno. Król, płyta nieumiarkowania. Jedna z ulubionych aksamitnych płyt 2019 roku, która zresztą w tej właśnie audycji miała swoją przedpremierę. Król, za nim wspaniały rok, niewątpliwie. Przed nim, tak myślę i przeczuwam, jeszcze lepszy. I między innymi w tym nowym roku, 16 kwietnia, koncert w warszawskiej Stodole. Pierwszy tak duży jego występ w Warszawie, jego i tylko jego. I domyślam się, że będzie to naprawdę wieczór wyjątkowy. A jeśli już jesteśmy przy wieczorach wyjątkowych, chciałam was zaprosić na moją specjalną audycję 1 stycznia po... do pierwszych czasów, między 21 a północą, polscy muzycy stworzą swój top wszechczasów i opowiedzą o swoich ukochanych piosenkach i jednym z gości będzie właśnie król, który oczywiście w typowo królewskim stylu wybrał najbardziej szokująco ze wszystkich zaproszonych gości i nie powinniście tego przegapić. A w Aksamicie teraz płyta, o której wspominałam w czwartek w specjalnym świątecznym wydaniu audycji do południa, w którym w roli głównej był Nick Cave i jego muzyczny świat. I to właśnie dzięki Cave'owi dowiedziałam się o istnieniu tej, tu naprawdę pasuje to słowo, niezwykłej płyty. Thank you. Czy jest to najlepsza wersja piosenki Space Oddity? Pewnie nie. Najdziwniejsza, zważywszy na to, jakich szaleńców przyciągał Bowie i jego twórczość? Też może niekoniecznie. Ale za to jest to wersja, która czaruje. Z pewnością tych, którzy znają kontekst i historię tego nagrania. Bo to jedna z piosenek z kompilacji The Langley Schools Music Project. A to jest kompilacja, na której cudownie umieszczono, bo cudownie odnaleziono nagrania z kilku szkół, nagrania z lat 70., które przytomnie zarejestrował nauczyciel z tej właśnie szkoły, pan od muzyki, który postanowił, że wychowankowie nie będą ćwiczyć głosów, umiejętności na piosenkach przeznaczonych dla ich grupy wiekowej, tylko na utworach im współczesnych. I tak powstało coś przedziwnego, magicznego, co oczywiście nie urzeka swoją jakością, jak było słychać, ani w sensie samego dźwięku, ani w sensie formy wykonawczej młodych artystów, ale tak jak mówiłam o tym w czwartek, te niewinne, młodziutkie głosy i serca wyciągają coś tak przerażającego z tych piosenek, co powoduje, że jednocześnie jest to piękne i właśnie takie jakoś uderzająco prawdziwe i smutne. Raz jeszcze, The Langley Schools Music Project. Thank you. I otrzymałam zapytanie od pani Kasi. Gdzie można posłuchać tego chóru słodkich dzieciaczków? Umrę, jak się nie dowiem. Pani Kasiu, proszę żyć. Ta płyta The Langley Schools Music Project oficjalnie ukazała się w 2001 roku, a później miała swoją reedycję w roku 2016. To może nie jest tak, że kupi ją pani w pierwszym sklepie na ulicy, ale nie jest to album jakoś szaleńczo niedostępny, acz jest tajemnicą, niewątpliwie. The Langley Schools Music Project, czyli kilkulatkowie śpiewają muzykę tamtych czasów, bo jeśli to rok 76-77, no to Rhiannon Fleetwood Mac to piosenka, która miała wtedy kilkanaście miesięcy, a właśnie tego utworu przed chwilą słuchaliśmy. Widzę, podglądam korespondencję, widzę, że młodzież chwyciła za serce, zatem powróci z pewnością w Aksamicie po 20. A teraz jedna z płyt, które towarzyszyły mi w ostatnich dniach. Jest coś takiego w utworach i w płytach, które uchodzą za klasyczne, doskonale znane, że one nie mają specjalnie pierwszeństwa, jeśli chodzi o przynoszenie ich do radia, zabieranie ze sobą, bo zawsze gdzieś pojawia się myśl, wszyscy to znają, wszyscy to mają, dlaczego miałabym to grać? I czasem myślę, że w ten sposób niechcący robimy takim płytom jednak jakąś krzywdę. Oh, wiosna 1997 roku. No dobrze w takie dni i w takie wieczory myśleć już o wiośnie, szczególnie gdy przynosi takie płyty jak ten album, który rozpoczynała właśnie ta piosenka Airbag, zespół Radiohead oczywiście, płyta OK Computer. Pan Piotr napisał: wróciłem do domu, wbiło mnie właśnie w podłogę. Te dzieciaki zrozumiały, o co chodzi w Space Oddity. No właśnie, coś jest w tych dzieciakach i w tym przedziwnym kanadyjskim projekcie muzycznym, co wbiło w podłogę i wiele postaci publicznych ze świata sztuki, jak i wielu z tych, którzy po prostu gdzieś jakoś natknęli się na tę przedziwną płytę, przedziwną muzykę, do której wrócimy jeszcze dziś w Aksamicie po 20. A teraz wracamy na OK Computer i rozmarzyłam się, myśląc o tym, jak takie kilkunastoletnie dzieci właśnie gdzieś w sali gimnastycznej, w której odbywają kolejną lekcję muzyki, zagrałyby i zaśpiewały tę piosenkę. Radiohead. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Dwa miasta, dwa fenomeny, które dzieli blisko 3000 kilometrów. Oba zbudowane na marzeniach. Pierwsze miasto hebrajskie i polskie wrota na świat. Tak o nich mówiono. Teren. Kultura. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie trwa wystawa Gdynia Tel Awiw, a do niej bogaty program towarzyszący, który możemy już sprawdzić na stronie www.polin.pl. A kto nie widział jeszcze wystawy, ten ma czas aż do lutego. Warto, bo to złożona opowieść o architekturze, historii, ludziach, kulturze i ideach. Ale przede wszystkim o podobieństwach i od nich właśnie zacznijmy. Zatem Gdynia i Tel Awiw, Tel Awiw i Gdynia. Były realizacją marzeń ich budowniczych, różnych ideologów, idealistów, którzy myśleli, żeby oto stworzyć coś z niczego, żeby stworzyć miasto na pustyni albo na błotach, wybudować je szybko i w nowoczesny sposób. Opowiada dr Artur Tanikowski, kurator wystawy. Oczywiście te narracje w jakimś sensie się dopełniają, te opowieści można by sprowadzić swobodnie do anegdot o plaży i morzu, które w naturalny sposób w obu miejscach istnieją i wobec których te miasta się orientowały. Tel Awiw ma przewagę, bo ma palmy, Tel Awiw być może w prostej linii ma dłuższe plaże niż Gdynia, nieco podzielone, natomiast tak naprawdę dla nas istotne było, że to są miasta nadmorskie, że to są porty, że to są kurorty, chociaż nieco inna była ich historia, bo jak na wystawie zaznaczamy, Gdynia zaczęła się od portu, Gdynia była wyznaczona na najważniejszy port II Rzeczypospolitej. Wskazano na to miejsce. Najpierw był port. W Tel Awiwie było nieco odwrotnie. Budowano przede wszystkim miasto, miasto, do którego zapraszano żydowskich imigrantów z różnych stron świata po to, żeby w przyszłości myśleć o własnej ojczyźnie. Może to tylko jedna z narracji, które przetaczają się przez całą wystawę. Kolejna z warstw to między innymi warstwa historyczna. Był jakiś konglomerat czynników historyczno-politycznych, który doprowadził do zainicjowania budowy jednego i drugiego miasta w odstępie dekady, bo tak naprawdę Tel Awiw zaczęto budować od 1909 roku jako osiedle na północ od Jaffy, jako osiedle Ahuzat Bait, które za chwilę zmieniło nazwę na Tel Awiw, czyli Wzgórze Wiosny. Wymowna jest genealogia tej nazwy, Tel, czyli wzgórze, ale takie wzgórze, które często interpretujemy jako kryjące starożytne zabytki, ziguraty w Mezopotamii i tak dalej. A Wiosna, czyli przyszłość. O obu miastach mówiło się, że są miastami młodymi. Są takie reportaże publikowane w prasie międzywojennej, których autorzy podkreślają, że w Gdyni plajtują zakłady pogrzebowe, bo tam widać głównie młode pokolenie. I o Tel Awiwie można powiedzieć to samo. A wybierzmy jeszcze inny trop, chyba najbardziej oczywisty, czyli architektura. Zdecydowanie tak. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób opowiedzieć o architekturze, żeby to nie była opowieść monotonna, żeby nie była wysmakowanym przekazem skierowanym wyłącznie do historyków architektury, studentów czy wykładowców, do specjalistów piszących książki. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której architektura byłaby opowiedziana przez te właśnie oczywiste media, przede wszystkim przez fotografie archiwalne, często fantastyczne, ale które swobodnie możemy znaleźć w internecie. Stąd dopełniają je makiety, makiety wybranych 8 budynków zrealizowanych w Gdyni i w Tel Awiwie po 4, w jednym przypadku jest to taki fenomen podwójności, bo oprócz kina Estera pokazujemy całe założenie urbanistyczne głównego placu miejskiego Tel Awiwu, czyli placu Ziny Dizenhof. Zina Dizenhof to była żona pierwszego legendarnego burmistrza Tel Awiwu, Meira Dizenhofa. Tutaj mała dygresja. Szukamy cały czas, nawet już po otwarciu wystawy, tych nitek, które łączą. Proszę sobie wyobrazić, że opowiadając o ojcach założycielach, odkryliśmy, że dwaj prawie naczelni ojcowie założyciele Gdyni i Tel Awiwu to byli z wykształcenia chemicy. Meir Dizenhof był chemikiem i Eugeniusz Kwiatkowski był również chemikiem. Być może w tym jest jakiś fenomen, że oni udźwignęli w takich ścisłych, konkretnych umysłach, w takim myśleniu konkretem, ten ciężar poważnych decyzji i odważnych decyzji równocześnie. Wspaniale się patrzy i smakuje się puste ulice, gdy widać na nich te modernistyczne budynki, których nie zasłaniają, tak jak dzisiaj w Tel Awiwie. Bardzo często drzewa, dzisiaj jest bardzo trudno sfotografować te budynki i o tym przekonał się Wojciech Wilczyk, którego barwny fotoesej jest dopełnieniem narracyjnej opowieści o wybranych budynkach i Gdyni, i Tel Awiwu. Ale poprzez z jednej strony kroniki filmowe, a z drugiej strony fotografie wybranych autorów, chcieliśmy pokazać życie. I wiele, wiele innych opowieści od historii do współczesności przez różne dziedziny. Gdynia, Tel Awiw. Tę wystawę warto obejrzeć. Gdzie? W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zapraszam.